رجل امرأتان ایک مشکل کیا تھا علم یہ شرط ہے اور رجل امرأتان معذوف رہے معذوف مفرد کے حکم میں ہوں گے جزا جملہ ہونی چاہیے تو یہاں مفرد جائے وہ جزا بن جائے گا اس کا جواب دیا کہ یہ فائل ہے اور پھیل گیا تو وہ معذوف ہے یہاں پر خلیش ہے رجل امرأتان یہ ہو گیا یا مبتدا واضح کر یہ خبر ہے کل مستشادو رجل امرأتان باقی اور کہہ رہے ہیں تو وہ جواب دینا یا سرکہ وغیرہ اس میں نہیں ہو سکتی ہے نا یہ اموال کا معاملہ جو ہے اس میں عورت کا گواہ بن سکتی ہے دینا کے معاملے میں عورت کی گواہی وہ بیان کرے کہ اس طرح میں نے مرد کو دیکھا اور اس کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے پی ایل سی شرمایات تقاضوں کے خلاف ہے تو وہاں عورتوں کو گواہ نہیں کرایا جائے گا اور عورت کمزور دل ہے وہ کسی کو چوری کرتے ڈاکہ مار کے دیکھے وہ بیان کرتے وقت اس کی جان نکلنے کو آئے گی تو اس طرح کے معاملات میں ان کو گواہ نہیں کرایا جائے گا بما عدل حدود والقصاص حدود قصاص کے باسوا جو ہے ان میں ہے اموال کے ساتھ خاص نہیں مطلب نکاح ہے اس میں عورتیں گواہ بن سکتی ہیں وہ فقط مال کا معاملہ بھی نہیں حدود قصاص کا معاملہ بھی نہیں ہے طلاق کے معاملے میں عورتیں گواہ بن سکتی ہیں لہذا شواسے نے اس کو مال کے ساتھ محدود کر دیا ہے لیکن امام صاحب نے رحمت کے نزدیک حضور کی سال سے ہٹ کے باقی سب معاملات میں عورتیں گواہ بن سکتی ہیں انت باللہ یہ باقبل سے روز تعلق کیا ہے کہ دو عورتوں کا اعتبار کیوں کیا گیا ہے اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ ایک سننے لگے تو دوسری جائے اس کو کیا دھیان کرا دے علت ہوگی تعدد کے ویوہار کی اور اس میں اشارہ کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ العقل ہے اور ضبطن میں کم ہوتا ہے لیکن اس میں پہلے ان کے اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے بازو جیات میں خوشہ بھی ہوتی ہیں بلدی کا رضی اللہ عنہ آپ سے کتنے رہتے ہیں اور آپ کی روایت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ عورت ذات ہے علت ضرورت کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے وہاں یہ اعتراض نہیں کیا گیا ہے لہذا یہ عمومی صورت حال جو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ عورتیں جو ہے لا کے ساتھ سے عقل اور لا کے ساتھ سے نہیں ہے انت دلہ انداز کا ہو گیا لام ادب کرنا انا ان سے یہ کیا ہے لے ان دلہ ادر اس اور ان جاتی بھی پڑھا گیا ہے اور تذکر کو رفا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ابتدا کے طور پر تذکر اقدار سے یہ بھی قرار ہے بلا یا شہدا اور یا بات ہو جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے یا گواہ بننے کے لیے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے گواہ بنے ہوئے ہوں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے اب تو شہدا سے تعریف کرنا واضح ہے لیکن گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو اب گواہ کرتے ہیں پہلے شہدا سے ان کو تعبیر کرنے کا مطلب کیا وہ تو آئیں گے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے پھر گواہ بنیں گے جواب کیا ہے کہ مجاز بل اشارہ پڑتا ہے مستقبل میں جو صفت حاصل ہونے والی ہے اس کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے بعض حضرات میں آتا علی الکتاب وجعل علی نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کو بھی اسی معنی پر معمول کیا ہے تو پھر بات سور جس طرح ہے سور میں پھونکا جا چکا قیامت تو پھر قرآن پاک کے نزول کو پہلے گزر گئی ہماری تو چھٹی ہو گئی لیکن دوسری طرف یوم یوم پاپا پھر سور بھی ہے پھونکا جائے گا قیامت آئے گی تو لہذا یہ مجاز میں شرفت ہو گیا اور باعث اس کا کیا ہوتا ہے ایک چیز کا وقوع یقین نہیں ہے مستقبل میں یقینی طور پر اس میں پایا جانا ہے اس کو پھر ماضی والے سیجر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یا اسی صفت کے ساتھ موصوف قرار دے دیا جاتا ہے. جتنا یہ متعملوں گے تو پھر گواہ بنیں گے اور تعمل بھی پایا جائے گا, ادائیگی بھی پائی جائے گی, اس لحاظ سے ان کو شہدا سے تعبیر کر دیا گیا. مال اور انجام کار جائے اس لحاظ سے کن تو نبی وادم بین المایوسین, یہاں بھی یقینی فیصلہ اس وقت ہو چکا اور مستقبل میں یقینت بننا ہے, اس لحاظ سے ان کو نبیوں سے تعبیر کر دیا گیا. خطب تو نبیوں یہ بھی ہے میرے نبیوں نے لکھا گیا نیند اللہ مکتوب الخاتم النبیین, یہ خاتم النبیین لکھا گیا ہے, فیصلے کا بیان ہے نہ کہ بالفعل وہاں آپ خاتم النبیین تھے تو آخر میں آئیں گے پھر خاتم بنیں گے. فیصلہ مراد ہوگا اس سے صرف مسلمانوں مسلمان مردوں میں سے یہ دلیل ہے اسلام کے شرط ہونے کی, گواہ کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا ہو مسلمان ہو. اسی طرح گئے ہیں عامہ علماء شہادت پار کی بات کی بات کر کر شادی گواہی دے مرد اور دو عورتیں, یا اس پر شادی گواہ بنائے ہوئے ہیں ایک مرد اور دو عورتیں, اور یہ مخصوص ہے اور آپ کے یہاں حضور کے ساتھ کے نزدیک امام صاحب کے لیے من کرتا ہوں, اور ان جن کو تم پسند کرو کی عدالت ہے بچوں کو مارے جانے کی ان کی عدالت عدالت ہوا کہ اگر ان کو عورتیں سے ایک جو ہے بچوں کے بھولے ان کی ایک کمرے والا مانا نہیں یہاں بھولنے والا جب یاد رہنے کا اعتبار تعدد کی کہ دو کا اعتبار کیوں کیا ہے, بھولنے کی وجہ سے دو کو سو بھی ہوں بھول جائیں تو پھر گواہ بن سکتی ہیں, جو بھول چکا ہے تو پھر گواہ کیسے بن سکتا ہے. بھولنا تو علت تعدد کی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے بتلایا اصل تو کیا ہے یاد دہانی, لیکن بھولے گی تو یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی نا, کیونکہ یاد دہانی کا مقدمہ ہے بھولنا, اس لیے انت دلہ ذکر کر دیا گیا. تو کیا اصل کیا ہے انت ذکر اہدا ہوں القفرا ہینا دلت اہدا ہوں, اگر ایک بھول گئی تو دوسری یاد دلائے, اصل علت یاد دہانی جو ہے وہ ہے تعلق کی دل اور علت حقیقت میں ہے, لیکن جبکہ دلال سبب ہے اس کا لازم کیا گیا دلال کو جاؤ جا کس کے تذکر کے اس طرح کہا جاتا ہے. میں نے ہتھیار تیار کیے ہیں کیونکہ آیا دشمن, دشمن آنا تو علت نہیں نا ہتھیار کی, دفاع علت ہے, لیکن آئے گا تو دفاع کیا جائے گا, آئے کوئی نہ تو دفاع کیسے کیا جائے گا, اس لیے پھر آئیے جی آج ہم پہلے ذکر کیا پھر ارادے پر کیا دھیان کرائے ایک دوسرے کی, اگر دوسری بھول جائے تو عقل کے ماتوں میں شب کی ملا کر لکھے کے ساتھ پھر تذکر ہونا چاہیے تھا سر حیات الگ کے لیے خبر بن گیا مقتدا معلوم ہو گیا جب اپنا انکار سے میں نے کچھ دیا کو انکار کریں گواہ جب کہ وہ بلائے جائیں ادائیگی شہادت کے لیے یا تحمل شہادت کے لیے, اب وہ گواہ بلائے جائیں کہ تو پہلے شہدا سے تعبیر کرنے کا تو کیا ہے, اس کا جواب دیا نام دیا گیا ان کو شہدا کا قریب ہے واقع ہونے کی جگہ. انسان جو ان قریب آ کے ہونے والا ہے تو اس کو گمند لے واقع کے کر دیا گیا ہے موصولہ وغیرہ مل جائے اولا سستان ہوں ان پر کروں نہ تکلیف اور شرکت محسوس کروں لیکن اس پہ یہ قرض وغیرہ لیے جائیں اس میں گزار کتنی ہے بیاض کتنی ہے لینے والا کون دینے والا کون کی یہ تعریف ہونی چاہیے اس سے تک دل نہیں ہونا چاہیے یہ کیسے پڑھنا جائز ہوگا جبکہ قاعدہ کیا ہے؟ حرف علت متعارف ہو، ماں قبل صحیح ساکن ہو، حرف علت کی حرکت اسے دے دینی چاہیے اور اسے تبدیل کر دینا چاہیے، اقامہ کہہ دینا چاہیے تھا، اس کا جواب دیا کہ جس طرح پھر تاجب کا سیوا جائے اس میں تغیر تبدل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی تغیر تبدل جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر التباع اجتباع ہو جائے گا، ماضی کا سیگا اقامہ ہے یا جو تبدیل کا سیگا ہے، اس لیے یہ حکم جامع میں ہے اگر تم مستقی ہے، لیکن حکم جامع میں ہے تو اس میں یہ تغیر تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ لکھنے میں زیادہ شہادت کرنے والا ہے، شہادت کو معامل ہے، شہادت میں کام کرنے پر اور یہ دونوں مبنی ہے اکثر سے خلاف پیاز، ایک فرضی تو یہ ہوگی یا قاصد قسم پائل سے نہیں بلکہ ارے اپنی سوچواری جی کس جی کیا ہوں اس سے یہ قابل ہو جائے گا، تو قاصد جو ہے وہ اگر نسبت والا ہو پھر دی عدل اس معنی میں آ گیا، اور قبیم بہت زیادہ قائم کرنے والا اس معنی میں آ گیا، پائل نہیں بلکہ الگ نسبت کیا جس میں لادن کامل اللہ تعالیٰ اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم رہے برقرض میں نہ کرو، قرض میں کتنا تھا کتنا نہیں تھا اور مقدار اس کی جو ہے اس میں کوئی رہ قرض ہو جائے وہ نہ ہو، یا دیجیے مطلب ہے یا مدت کے لحاظ سے کہ مہینہ تھا دو مہینے سے تو ہو سکتا ہے مقروض کا ہے دو مہینے سے وہ کہے مہینہ تھا، یا وہ کہے مقروض 1,000 قرضہ دیا ہے وہ کہے 2,000 میں نے دیا ہے، تو لکھا ہوا ہوگا اس کا اس طرح کا شک شبہ نہیں پڑے گا، کوئی شور شرابہ نہیں پڑے گا، اس میں پھر زیادہ قریب ہے اس کے مقدار میں اور مدت میں، یا گواہ لکھے ہوئے ہوں گے تو گواہ وغیرہ جو ہے ان کے اندر کوئی شور شبہ نہیں ہوگا، اعلان دونوں تجارت اور حاضر کرنا، مگر یہ کہ تجارت ایسی ہو جو موجودہ ہے اور تم اس کو اپنے درمیان ظاہر رکھتے ہو، یا دکان پہ پیسے دیے سودا لے لیا تب اس کی ضرورت نہیں، اور دکاندار روز 100-200 بندہ بھگتائے گا تو کہاں کہاں وہ لکھنے کو پورا آ سکتا ہے، اگر یہ معاملہ ہو تجارت حاضرہ ہو اور باہم کشت کر رہی ہو تو صورت میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دار ہو تو اس صورت میں پھر یہ ہو سکتا ہے نا اختلاف وغیرہ تو وہاں لکھنا ضروری ہوگا، پھر استثناء ہے امر بالکتاب سے اور تجارت حاضرہ عام ہے جو قرض کے طور پر ہے اسے بھی شامل ہے اور جو نقد ہے اسے بھی شامل ہے، کیونکہ ہر طرح کی تجارت ہوتی رہتی ہے، لیکن مراد یہاں حاضرہ سے کیا ہے کہ نقد ہے، لفظ عام ہونے کے باوجود مراد اس سے خاص ہوگی، جب اس کا دائر کرنا آپس میں یہ کیا ہے تعدی تھا، ارتکاب کرنا اس کا آنا اس کو یدن بے یدن مانا کیا بنا، یعنی اگر یہ کہ تم بے کرو دست بدست نہیں ہلکے نہ لکھو بھائی دونوں اس کے تنازعوں سے اور نسیان سے تجارت تن، تجارت تن یہ بھی پڑھا گیا ہے اور تجارت تن نصب کے ساتھ یہ بھی یہ خبر بن جائے گی، اور اعلان پر جو نہ تجارت تن ہو تو پھر آدھے رتن یہ سب رہ گیا نا، خبر کوئی نہ ہوگی اس صورت میں، اس کا جواب دیا کہ یہ نصب کی صورت ہو تو پھر تجارت خبر بن جائے گی اور ضمیر جو ہے وہ شب بن جائے گی، یا کانا جائے کاما ہو جائے گا تو پھر خبر کو جائے گا ہی نہیں، تو یہ سمجھ رہے گی کہ تجارت ہو میں اس کو میں کو پڑھ دیا جائے گا، چل مدد سر آپ تجارت ہے دیتا ہے اگر تم کبھی پا دیا ہوگی تو جہاں تک تمہیں تجارت ہوتی تجارت میں کھا لیتا ہے کیا تم شہر کے طور بنیاد سے ہر سال ہمیں بلانا یا بنیاد سے کیا تم یہاں پہ ہماری مصیبت کو جانتے ہو تم بلانا ہماری طرف سے جو بلیات لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہیں, حملے کرتے ہیں, انہیں قتل کرتے ہیں, تہ تہ کرتے ہیں, یہ پھر جب وہ دن لاقواطب اشنا تاروں والا دن تاروں والا کیسے ہو گیا, سارے رات کو ہوتے ہیں دن کو تو نہیں ہوتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ گرد و غبار اتنا اٹھا ہوا ہو دن بھی رات بن جائے یا تلواریں جو اس میں چل رہی ہے تو وہ صرف چمکتی نظر آ رہی ہے گرد و غبار وغیرہ کے اندر, وہ کواکب بن گئی اور اشنا کبھی دن ہو بالے پہن جائیں ان کے ہاتھ میں. تو ایک رات یہ ہوگی تجارت تن منسوخ ہوگی جب اور رفادیہ باقی عمر پر اجتماع کے وہ اس میں خبر دل رہا یہ ہے یا کانا کام ہے بشد یا تم جواب راؤ جب تم طے کرو قدرت پہ یا یہ جو ادھار والی ہے تم اس وقت احتیاط ہو گیا. اب یہ امر کسی کے یہاں استعمال ہو رہے ہیں سارے, تو امر اصل بزرگ کے لیے ہوتا ہے تو آئے یہ ظاہر پر معمول ہے استباب والا ہے تو بات اکثر ائمہ استباب کے قائل ہیں اور بعض اس میں وجود کے قائل ہیں, آیا وجوب ہے پھر باقی ہے یا وجوب منسوخ ہو گیا ہے صرف استباب استباب رہ گیا ہے, یہ کی کتابوں میں تفصیل ساری موجود چل رہی ہے. اور گواہ بناؤ جب تم پہ تو اس سے پہ میں یہ مطلب ہے اور یہ زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے تمام امت کسی کے اس آیت میں اس کے لیے اختلاف کے لیے احکام کی احکام ہے آپ نسخ یا احکام نہیں, آیت محکم ہے یا منسوخ ہے, حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے, یہ مطلب بلا ادارہ کاتب و بلا شہید نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو, یہ مجھول کا سیگا ہو جائے یا لا ادارے راسل ہو کاتب اور شہید نقصان نہ پہنچائے, ہزار لکھنا ہے تو سو لکھ دے یا صفر بڑھا دے دس ہزار کر دے, اسے اس طرح کاتب نقصان پہنچا رہا ہے اسی طرح گواہ جو ہے تو وہ کمی کر دے بیشی کر دے تو یہ زیادتی اس کی طرف سے ہوگی, یا گواہوں پہ وہ ڈالے پارٹی جو ہے وہ دباؤ ڈالے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر تم نے ہماری مرضی کے مطابق گواہی نہ دی, حق نہیں بیان کر دیں گے تو مرضی کے مطابق گواہی دلانے پر شدت سختی کرتے ہیں اس سے منع فرمایا گیا. نظر دے کاتے وقت شہید یا نظر دیا جائے یا تمل بنا عین احتمال رکھتا ہے دونوں گناہوں کا وجود و معروف ہو کر دلالت کرتی ہے اس پر ادارے, یہ ادارے بھی ہوگا نا تو کبھی ادارے پڑھا جائے گا تو ادارہ ہو تو پھر یہ وجود ہو گیا کر, اور یہ نہیں ہے دونوں کو یعنی بائے مستری کو انتر کے اجازت سے تعریف سے ان کو گواہوں کے لیے ہو گیا کہ وہ بلائے جائیں تو نہ آئیں یا تبدیلی کر دیں گواہی کے اندر, اسی طرح قاتل جو ہے تو وہ کتابت کے اندر تبدیلی وغیرہ کر دے تو اس پہ منع کیا گیا ہے, یا ان کو نقصان پہنچائیں ان کے اپنے ضروری کام ہیں تو یہ کہیں آؤ ہماری گواہی پہلے دو, ان کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جائے یا مزید منوانی گواہی دلوانے کی کوشش کی جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے صرف تاریخ سے تنگیب کی کتابت میں اور شہادت میں یہ نہ ہے تنگیب سے ان دونوں کے ساتھ مسئلے سے جو ان کو نہیں ہے تاریخ میں ڈالا جائے مہم سے یا تکلیف دی جائے نکلنے کی، اما زیادہ ہما جو حضم کر کی گئی ہے کہ فلاں کچہری عدالت میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا، پھر کہیں اور لے جائیں، کراچی ملتان لے جائیں، پھر گوزے کی بجائے دل یا قاضی میں ہے تو اجرت نہ دی جائے، یہ گواہ ہے تو پھر کرایہ وغیرہ نہ دیا جائے، مزدور آدمی ہے تو پھر اس کو یومیہ اجرت کس نے کما سکتا ہے، اسے ملنی چاہیے، اگر تم ضرورت پہنچاؤ مدعی مظاہر ہے یا گواہ قاتل ہیں، پھر خصوص کہتا تمہارے ان شریک آس جائے اس سے نکل رہے ہو اور ضرورت تمہیں لاحق ہونے والا ہے، فاسق فاجر بن جاؤ گے، لطف اللہ اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کی خلاف ورزی میں حکم پورا نہ کرو یا لاہی پہ عمل نہ کرو، ملیانوں کا ارتکاب کر لو، علم حکم اللہ رب العزت تمہیں اپنے احکام سے کھلاتا ہے، کیوں کہ اس میں تمہاری بھلائی تمہاری مصلحت ہے، اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ بکل شین علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لفظ اللہ کا تکرار جو ہے وہ آیا کیا ہے، اتق اللہ علم حکم اللہ، اللہ بکل شین، اسی کے مستقل جملے ہیں سارے، اس لیے ہر ایک کا حق بنتا تھا کہ وہاں لفظ اللہ کو ظاہر کیا جائے، لیکن ضمیر ذکر کی جائے تو سنو نا، یہ بھی تو جائز تھا نا، اس جائز سے عمل کیوں نہیں کیا، کیونکہ ضمیر کی بجائے اسم سری ذکر کیا جائے تو اس میں تعظیم بھی زیادہ ہے اور حکم کی اہمیت ہے وہ بھی زیادہ واضح ہو جائے گی، اس لیے اللہ شہن علیم فرما کے بتلایا کہ اگر عوامت نواحی پہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے خلاف ورزی کرو گے تو پھر عقاب ہوگا، واد بھی ہو گیا، وعید بھی اس میں آگے چل، اگر اللہ کی مخالفت میں اور تعلیم میں دو مقول ہونے چاہیے، مطلب یہاں ایک ذکر کیا گیا تھا تو بتلایا دوسرا کام ہے، اور کیونکہ ظاہر تھا اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی، وہ اقام جو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو تکرار سے ذکر کیا ہے لفظ اللہ کے مستقل ہونے ان کے، کیونکہ پہلے میں تقریب میں کریں گے اگر ہم سن جائے، دوسرا وعدہ ہے ساری تعالیٰ کے انعام کا، اور تیسرا ساری تیسرا ایک اور سوال کا جواب بھی ہے، وہ تک اللہ انشاء ہے جو علم حکم اور اللہ بکل شہن علی خبر ہے، خبر کا تو انشاء پر مناسب نہیں، یہ تو کیوں ڈالا گیا اس کا جواب آ گیا، جو علم حکم اللہ یہ کس کے لیے ہے، شاہباد کے لیے اللہ کو میں علیم دے گا یہ انعام دیا ہے، اس میں اپنے نوازوں کا اب اللہ اور کل شہن علیم، یہ شاہبادہ کے لیے خبر دینا مقصود نہیں، بلکہ بعد اور جو ہے شاہبادہ اس کے لیے یہ دونوں جملے پائے گئے ہیں، صورت خبر مانن انشاء ہو گئے، زیادہ مناسبت ہو گئی انشائیت میں، دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ تعظیم میں، یہ تو آگے وجہ مستقل ہونے کی، اب دوسری وجہ کہ تعلیم ساری تعالیٰ کی زیادہ ہے، اس میں نفسری نام ذکر کیا جائے، اور اس کی ہے کہ لفظ اللہ زیادہ دخیل ہے تعظیم میں بنسبت اس کے کرایہ اور ضمیر کے، اگر تم سفر کرو اور قاتل نہ پاؤ تو پھر رہن چیزیں جو ہیں تو وہ رکھنی چاہیے، لیکن خالی جاب قبول پہ فلاں چیز میں رہن رکھ تم پاؤ یہ کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر رہن رکھو، حوالے جائز کے کرنا چاہیے، خالی وعدہ جائز یہ کافی نہیں ہے، جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ جاب قبول کافی نہیں ہے، عملی طور پر یہ رکھنا چاہیے، اور امام مالک علیہ رحمت کے قائل ہیں خالی جاب ضرور جائے یہ کافی ہے، اسی طرح سفر کی قید سے یہ استفا کی ہے, کیونکہ بالعموم سفر میں کاتب نہیں ملتے ہیں, اس لیے یہ جلدی میں ہوتا ہے بندہ, اس لیے کہہ دیا. فرما یہ نہیں کہ حضر میں تین رکھنا جائز جائز نہیں, تاریخ ضروری ہے. سرکار نے مدینہ پاک میں اس کے بھائی روٹیوں سے قرضہ لیا, میرا جائز ان کے یہاں گروی رکھی, لہٰذا یہ استفا کی قید ہے, اعتراض قید نہیں ہے. اور اگر تم سفر پر ہو, سال مسافر ہو, تم نہ پاؤ کاتب کو پاس ہے تو قبل کیا ہوا؟ ارے ہاں, ذہن کی جمع ہے, یہ جمع والا مانا ہے, اس لیے مقبولہ محنت کی سرکاری تک اچھو جس کے ساتھ رسو حاصل کیا جاتا ہے تو کیا ہے ریحان؟ یہ سوال کا جواب ہے نا, ان کو تم شرط ہے اور ریحان و مقبولہ محسوس کے بعد تو یہ جزا تو نہیں بن سکتی ہے, اس کو جزا کے طور پر لے کر کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ جواب کیا ہے؟ یہ خبر ہے خدا معذوف ہے, اللہ جی اس طور پر سے بہی کر یا یہ مبتدا ہے, خبر معذوف ہے علیکم ریحان, یا لال فائل ہے اور فلیوں پر یہ فیل جو ہے وہ مقدر ہے, یہاں پر چل اور نہیں ہے یہ تاریخ شخص کو ہمیں سفر کے لیے رکھنے میں کوئی چیز جس طرح کے قرآن کیا جا رہا ہے میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین رکھی ذرا مدینہ پاک میں یہ اسی کے ہاں 20 سال جو جانے کے بدلے لے لیے تھے گھر والوں کے لیے, ان کے واسطے کام کرنے اصول کے ہے ساتھ جس لیے رکھنے کے کیا وجہ تو اس کے ساتھ کتابوں کے سفر کی حالت ہے, وہاں یہ مشکل ہوتا ہے کاتب وغیرہ تلاش کرنا, یہ فرصت اتنی نہیں ہوتی ہے, وہاں ایک متبادل صورت سے ہے تو وہ بیان فرمازی ہے کہ بجائے کتابت کے اس طرح گروی کو چیز رکھ کے اس سے وصول ہو جائے. چلو اور جمہور پر اس بات کرنے قبل کے ہیں, اس میں پیار مالک یان و مقبوضہ یہ اپنے ظاہر پر ہے, یعنی بالفعل مقبوض مراد ہے, بالکوا نہیں. امام مالک علیہ رحمت نفس کی خلافندی تو نہیں کر سکتے, پھر یہ حکم مقبوضہ کا ہو تو وہ کہنا نہیں قبل ضروری کوئی نہیں, وہ مقبوضہ جس کی شان سے یہ ہو کہ قبل کیا جا سکے, بالکوا مقبوضہ یہ مراد ہو جائے مالک علیہ رحمت کے نزدیک, باقی حضرات کے نزدیک بالفعل مقبوض ہے وہ مراد ہو گیا. پھر بڑا اور یہ دونوں جمع ہیں ذہن کی معلومات مرحوم کے ہیں, اور پڑھا گیا ہے ہاتھ ان کے ساتھ تقریب کا روح نور اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, اور روحن جمع ہو گیا, ریحان بھی جمع ہو گیا. خیر آمن آباد حکم باز آمن, امن میں ہو باز تمہارے باز سے کیا مطلب, کل دینے والے مقرون سے مطمئن ہوں کہ کھائے گا نہیں کر رہا ہمارا, بلکہ پورا پورا جو ہے وہ دے دے گا پلیوں سے درجے کو میں نا امانت, جس پہ اعتماد کیا گیا ہے وہ چاہیے کہ اپنی امانت کو پوری طرح ادا کرے. ہے تو قرضہ جس امانت سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ کل دینے والے نے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ یہ صحیح سالے واپس کر دے گا, اس لحاظ سے اس کو امانت سے تعبیر کر دیا. امانت میں خیانت نہیں ہوتی, اگر یہ بھی کوئی اس کی امانت ہے تو ضرور اسے پورا پورا ادا کر دے گا. اللہ جی وہ تو مہنگا ایک یہ گراج ہو گئی, اور اللہ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, ہم نے کوئی ایک ساتھ تبدیل کر کے اللہ جی تو میں یہ بھی پڑھا گیا ہے, اور اللہ جس تو میں اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, لیکن اس پر اعتراض کر رہے ہیں رضاوی صاحب کہ ہم نے کوئی یہ سے بدلنا پھر یہ کو طے کر کے الزام کرنا یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ یہ اصلی ہو تو طے میں بدل کے الزام کی جا سکتی ہے, یہ ہم نے سے منقلب ہو پھر آگے اسے ادغام جائز نہیں کیا جا سکتا ہے, اس پر خطا موسم جائز کیا ہے. لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک تازہ رہا کہ تازہ رہا چادر باندھنا, پھر حملے کو یہ کر کے ای تازہ رہا, پھر یہ کو تین رام کر کے تازہ رہا پڑھنا ثابت ہے اور آپ بڑی خوشی خلیل ہیں. لہذا خطا تجاوی کی ہے یعنی بخشری کی ہے, نہ کہ جنہوں نے ادغام کیا ہے وہ خطا پر ہے. اور اگر امن والا اور تمہارا بات بات سے ان کی بات پر دینے والا ہے, دینے والے سے قابل اعتماد ہے جس کو کر دیا ہے جب اور مستقبل احساس اپنے امانت کے گروی رکھنے سے کر دینے والے بعض ندیوں سے کیا ہوں امن میں ہوں اور مستقبل ہو جائے گا اس پر اس کی امانت کے دین رکھنے سے سچائی ادا کرے امین سمجھا گیا ہے. امانت اپنی یعنی قرضہ اپنا, وہ قرضہ ہے امانت تو نہیں ہے, اس کو قرضے کو امانت سے ثابت کیوں کیا اس کا جواب نام دیا اسے امانت والے اعتماد کرنے کا تھا کہ اس پر اس کو ترک کر دیں رحم کے دل اور پڑا گیا ہے حملے کو یا سے بدل کے اور یہ خطا ہے کہ ان سے جو غلام کی جائے گی ولیت تک اللہ رب بات ہے یہ جو کرے اپن اللہ سے جو رب ہے اس کا خیانت نہ کرے, انکار حق کا نہ کرے. اسی ہے مبالغات یہ جو فرمان ہے دیکھوں میں نا امانت ایک قرض کو امانت سے تعبیر کرنا, امانت کا خیانت جائز نہیں ہوتی نہ شرم نہ اخلاق, وہ پوری ادا کرنی ضروری. پھر جب تک اللہ لفظ اللہ یہ جامع جمیل صفات کمال ہے, اعلیٰ منزل ذات الواجب الوجود المستجمل جمیل صفات کمال, اس میں بھی مبالغہ ہو گیا. اس خدا سے ڈرے جو جبار بھی ہیں کہار بھی ہے منتقل بھی ہے حضرت بہو وہ پالنے والا ہے, پالنے والے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, اس کا حکموں کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کو راضی خوش رکھنا چاہیے. اس لحاظ سے کئی پہلوؤں سے مبالغہ اس میں پایا گیا ہے. کئی طرح کے مبالغے ہیں, بلا سکتے ہو شہادت کا اور نہ چھپاؤ کرنا شہادت سے, تو یہ کتاب کس کو ہے گواہوں کو ہو گیا, تو اے گواہ تم شہادت کو نہ چھپاؤ. یا جو مدیون لوگ ہیں وہ مراد ہے کہ مدیون تم گواہوں کو نہ چھپاؤ اور گواہی جو ہے اس کو نہ چھپاؤ, یا مطلب گواہوں کی گواہی نہیں بلکہ مدیون کی اپنی گواہی ہے. وہ آپ اقرار کرے گا تو واقعی میں نے اتنا قرضہ دینا ہے تو اپنے خلاف آپ گواہ ہو گیا نا, اس لحاظ سے لا تک تم شہادت کا کہا گیا کہ مدیون لوگ تم اپنے خلاف گواہ بنو, اس گواہی کو چھپاؤ نہیں, مانو گواہ کہ ہم نے اتنا قرضہ دیا اس کا دینا ہے جو چھپائے گا لوگ کر دو اس کا دل جو ہے تو وہ گنہگار ہے. اصل یہ سمپائد کرتی گئے مظاہرے کے معنی میں ہے, تو یا قلب اس کا قائل ہو گیا اور انہو یہ جسم ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے دیگر جو اس کا حامل بن جائے گا. یا قلب ہے عبارت میں قلب و مبتدا ہے مؤخر اور آج سے قبر ہے مقدم, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سارا بندہ گناہگار ہے, پھر دل دل جو ہے وہ کیوں گناہگار قرار دیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. اصل دل جو ہے پہلے وہ تجنیت ہوتا ہے خراب ہوتا ہے, تو بعد میں پھر زبانی انکار وغیرہ پایا جاتا ہے, مبدا اصل اس سے انکار وغیرہ اور کتمان کا دل ہوتا ہے. اس لحاظ سے جس پر جو ہے تو اس کی طرف کر دی گئی ہے, ملا تو بندہ کر رہا ہے نا, لیکن پہلے پہلے آنکھ دیکھ لیا پھر میلا اندر پیدا ہوا پھر بندہ ملا سے یا بات سنی پردے کے پیچھے سے اس سے میلان جو ہے وہ اندر پیدا ہو گیا, اس لیے پل عزم و ذہنیت یہ کہہ دیا گیا ہے. تیسری ترجیح کیا ہے؟ دل مبالغہ سے، کیونکہ دل جو ہے یہ سارے اعضاء کا رئیس ہے، اور افعال دل کے جو ہیں وہ باقی کی نسبت اہم ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اس لیے اعتقاد اصل ہے، عمل جوارے جو ہیں تو وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ اعتقاد کی اہمیت ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ دل جو ہے وہ حاصل ہے. اسی طرح بندہ برائی کرتا ہے تو پہلے دل متاثر ہوتا ہے، خیال اٹھتا دل سے پڑ جاتا ہے، تو دوسری سے دوسرا خیال اٹھتا ہے، حتیٰ کہ لوگ گناہ کرتے کرتے پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور برائی اسی آئی اس کو یادہ کر لیتی ہے، پھر یہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل دل متاثر ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آتم انکل کو یہ کروایا. مقروض ہو تم نہ شہادت کو چھپاؤ، مقروض تو گواہ نہیں، نہ گواہ تو اور ہیں. اس کا جواب دیا کہ شہادت ان کی اپنے خلاف شہادت بن جائے گی، نہ اقرار کریں واقعی ہم نے لینا ہے، چلا جو چھپائے گا یا تو قلب و فائل ہو گیا، یا تو قلب و خون، یا عبارت میں قلب ہو گیا، مبتدا مؤخر ہے قلب و مفصل، قلب و یا اب جملہ خبر بن جائے گی. اللہ کی گناہ کا اسناد دل کی طرف کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اطمان اصل دل کا مطلب ہے، دل اس کا اعتقاد کرتا ہے کہ دل اور نظیر اس کی کیا ہے، العین والعین والعلانیت، اگر اصل آنکھ سبب بنی، آن سبب بنا، اس کی رسل ضرورت کرتی ہے، یا بات کو مبالغہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ اعضاء میں سے یہ اعلیٰ عضو ہے، اور خیر استحکام بھی افعال میں سے عظیم افعال ہے. اور گویا کہ کہا گیا ہے کہ متمکن ہو گیا گناہ اس کے دل میں، اور اس کے جو اعضاء اعضاء میں سے افضل اعضاء ہے تو اس کو اس نے پکڑ لیا. جب افضل اعضاء کو اس نے پکڑ لیا تو باقی سب گناہوں پر غالب آ گیا. قلبہ یہ بھی پڑھا گیا ہے، تو آج سے ملک قلبہ پڑھنے کا تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح حسن الوجہ پڑھنا جائز ہے، حسن یعنی اس تنوین کے ذریعے تام ہو گیا، تو یہ پھر ہاسا بجا ہو جائے، یہ مشابہ بالمقول بن گیا، اس لیے اسے منسوخ پڑ گیا. تو اسی طرح یہاں بھی جلدی حقیقت المقول تو نہیں تھا، لیکن مشابہ مقول کیوں کہ سب تام کے بعد آ رہا ہے، تو اس کے برابر اس کو منسوخ پڑ دیا جائے گا. پھر اللہ علیہ کی یہ تعدید ہو گئی، وعدہ بھی ہو گیا، وعید بھی ہو گئی، اللہ جو کچھ کرتے ہیں جانتا ہے. یہاں سے تعدید پر اکتفا کیا ہے، کیوں کہ اس کو پیچھے نہ ہی ہے نا، نہ چھپاؤ چاہتے، جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا، اس لحاظ سے پھر وعید پر اکتفا کیا ہے. پر نواز بھی ہے، اگر نیکی والا کام ہو تو اللہ جانتا ہے، تو جزا پوری پوری اس کے مطابق ہوگا.